Bismillah.

ambia alfatiha karambia alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin min musibati fanati limusibati amadiya lenza fid dunya baqawli Bana mauti ni mwitu hapa. Bana mauti ni mwitu hapa. Haila na. Bana mauti ni mwitu hapa. Bana mauti ni mwitu hapa. Haila na. Amfaru biya la kutu wa biya ma. Banga la kutu wa ma. Andoko wa la kutu wa ma. Sila mafim biya la kutu wa biya ma. Ala kana limanya boshana. Ala kana limanya boshana. Ala kana anjeri njeri. Yesu nya bole tabaka uduma do maka o fi dunya sibu do maka fi dunya dunya sena le mure e muri che ba do ye bana ma de mu ta ba ma ile na ma la jira ta len ko bana ma de mu ta ba ha ile na mo do fatina to ne bana ma de mu ta ba ha ile na mo do natina to ne Bana modele mutafa hayr lana Seda amadako kul musibati ana le musibati amadia Maswa ko kelengelen biada ana de Arabia ko noya le musibati amadia Ala tirata masuga ingo so le musibati amadia Mabongo nyina yasikar linga yasikar femi do mangara ala tirarao Yalla karka din koronin dogorma fasaburun jamil wala ul mutahan ala ma tadbun fasaburun jamil wala ul mutahan ala ma tadbun mala masana ko wala kanti Aule mure Bana madil mutafa Bana madil mutafa Hayrlana Ya baka aule mure Bana madil mutafa Bana madil mutafa Hayrlana Bana shurubil mutafa Bana shurubil mutafa Kasalimano Muni kosanya getirike ka Allah manfere nga fare sayag bele Allah sura anuru managaru agbele magbele magbele magbele magbele tansira kan gasoro arbeten sun dues malagaso kelenale buna bie kawru kallo ko ala san bali ba je konno mo matu buna mobilité bie ta mana sen kaka takay wo beladri keleni wo kelenu arbe arkana ira kud darman tun ba sisa se yiri konno mo matu buna ya mi mataka mo matu abu nyalama ko mombre yelmana su wuro fla wul lan be ko doni ah hakaja basto burun jambe ku fa yo ala sawar jarma ala hakri jarma alurta sa ya bie ka su belman na mo warte dominique artefu fa ke ara kan ka sawar ka yere majigi Ulugangara mo cheka fo uli musibati anali musibati amadiya ayemiye sinikana ta lore kana yor kaburu le kuna wota musima lore kare be mamunu kuna lore ka wule kata sinikana ta mo godor nyana andor nyana alilan be kaburu anu sunguru benen woro fulal be kaburu no kay rafali ma wa ina nyala ta joni sonko Yasini wal Qur'an al-Hakim Innaka lamna al-mursalin Ala siratin mustaqim Innaka lamna al-mursalin Ala siratin mustaqim Tanzili al-aziz al-rahim Litunzirakum ma'unzira ba'u Litunzirakum ma'unzira ba'u Fa'umu gafiluna Vamos, Gabilona, vamos, Gabilona. Nana Galgalo, Alagazari, Axariamu, Baumunayumino, Baumunayumino, Inajalina, Yanaki, Magida, Maria, Ilala, Tigane, Baumumokima, Wajalina. Alama odwa bi kalamya Artia palama alama odwa bi kalamya Alkuma be flanka buya kuma leye Alama lama alama odwa bi kalamya Asaburu saburu jajahu aljanato Asaburu saburu jajahu aljanato Asaburu saburu jajahu aljanato Ala sawadu so biema Ka dugu muso bi ye a ka luna na ba bi ye yake awru baari alama rahimana watara doimi alay yake nal bafla so do be ni nam alimami na adossi si marhaba ni kamo sanga mori nam alama rahimana badion jaman alama rahimana nam ina jara jan te galwar shaman di anga dugo ke lamina jim chusa jan jan araka Inshallah. Amin digala. Shukran. Nam. Gelu kilo mol. Jan. Bon be dwa mina kinde. Jan. Malaga sol. Jan. Jan. Marhaba. Ali nim malagaro. Nam. Kambe kunyuma. Nam. Allah diya. Amin. Nam. Ahari digetigi. Nam. Allah nim ba. Nam. Andem bi alamar kama. Amin digala. Amin. Amin. Amin. Allah barsi alamar. Amin. Pardwa ke. Sinan gono midi basira. Indong man ka ka nam very kan ka ma besita ba nuno na besita nam bismillahir rahmanir rahim barakallahu fi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabarakallahu masayabu masaya sando al-mulku wa tayajati tabarak ay abta fa'ala sumandal تبارك الذي مثاب مثايا صنع الملك بيده والله ليك ماريا سيا مول ماما كليك ما بالتك عم بيلا دي تبارك الذي مثاب مثايا صنع الملك بيده أبني تاسيرا وهو على مثاتي يده كادير وسي بغلو ألي لسي كوبيرا تعالى ألي لك عير كورتا وطا زمان كاير ربنا بجلاله ناقل قيايه وجماله انا جايايه اعتماد المالوكي كبو جمال مغوما عدد الله وعبدا انتم انا ومساجمانم الذي من مساليح لك مسالك دم تكيك الموضع عرضو سيارة يبلوكم دوتا جارب كسو واا اللي عالك دمك اللي يدام والله على قدامك على يا دار يا بلواكم الله رادو تاجر بكوسو ايكم مالك دين جمانم اسانو املا مالك جمور جمانم اسانو املا مالك كرمور جمانم اسانو املا دوسي بار جمانم اسانو املا والله نغرا وهو Allah kutu chomo korma. Masifu korma jerebo. Allah kami tuko. Allah hiya pleni. Me. Eka enga haya me chao. Hmm. Saya mo mo miladi. Miladi. Korto mo gado kusho. Ambilaje. Tiano. Kupasora. Tiano. Amuso korto mo. Tiano. Musudo tika koro abija. Tiano. Musu sa du sungar sungar ral ani jirba mi tibe bitibiti le mamsu da finche abe sa la ke ni jam aka ta su ta wala zamar ma kamel do be da sa mo kon lo mer ka musu la ka bura ka be ala be dunye na ma ka su la ka bura ba aya lo mo ko sa ma sa ta ka musu ra na ka musu la ni ka bura ba lo ra ki allo kan birki ba ki ba ngo jiga ka je ma se ka lo ki kombo Zama disa kai ni aku akerdi muso yalo aku ntialo ko ka bimbe dunya mambo sule ka burra barka Allah ma banga muso miye bita wol ban ko mura ta nal be ku ka tiboka abe ku ko ka amaladi ladira ha lagi be ku mura o ele ka ku wa tinya ami ta ambe ku mo bale la mi nan de metarabu akewo ndo wal hasera mobili lon be duwe nal aro kan ti mobile ko ta tra mo mbara ko vie do ko ara ta ra abe mi ne ko mo vie ran ka ta ko vie e da ka ta ba ka ba ka yin lambra lo are bo lambra ya lo ko ja lo ko to kamil do bele kina ko bala yi wolo ko nya lo ni ga taw kan ti lambra yi mobile ka lo bala ko yi tira ya ko ay ikina ko no ti na ja atara da bala ko yi ya ko bala na e ko ti ba akara te ama bala yi atara ki so ko kina o bala be dura cho aka jigi ka doni ri jigi muso do lagi do ti bo lambra kina fa ya ma ba fa ya ni a denje be aka marboto ti ko na tin to ko ma muso na fitin be lambra aka marboto jigi muso muso ki marboto ya ta ti ara ni ka ta ye ka ta bla alu ko ni ya ja ko ma ja ka ta bla ye kana ka do mo bi na ti ni nka vie sama sama mi na o ama so ka ko se ko ni wala wudu si wutu lo sera o aka fa jal sel mobile na si wutu ni mobile man fa sura adu je ya de ni ka fa sura ti ko na ka de ko rutu mbe sira sen na adu ke u ka fi ah mbaba mali ya sem ko ni kiriko ba mo sa mobile bi na mo ko ndura ja ka te pa ko wore ka ni fuda ni ka na si mo mi sarata ni fa bungo so le yag bulu da asim be lag be mi ko la ta ra pri pri de na ko nga ni su da ta ngo shi nga mobil lo ngo mobil mi odo de ni ga to ko ba mu sa mobil lo ja nde su be mobil la mo do ma fo fo ni nga na mobil be na ki ba mobil ko sa ni se ka mo de ngba ta ko ro mobil ka ko ni ka lo nga fere me so ka lo ni so ka te nga nde jama ka do mobil la nde su le bo na nga se ni ye nga lo bi le da kam na gashi bi mai ga yin kumara laji ngozo saya siama le kera na ya daga ko kumo bi ani halaji an sai ki kumo bi ra ha ngozo ga mai ga fere la ho mo wa re amo wale ki ho mo mina bi ale mo eto apa irlana wale ki ho mo mina bi ale mo eto apa irlana ni ala hani dare ege fere ita ka para kera la ho mo lama filen bi aye wa re amo yahina ra waleki homa asa bolaka inandele mutaba irlana yanjera baye inandele mutaba irlana marhaba ami nam nam marhaba nam yalla bi anda arab nam نعم في دبر دوت نعم غير مباتا نعم امي دبر دوت نعم مرحبا دبر دوت مرحبا جبن مكواز نعم ان شاء الله على ما شاء الله مرحبا دبر دوت نعم الو جان على ما دراما امي جاب على طال امي انت كنا كنا ان شاء الله امي ها لير شيرا نعم ماندن كاجين نعم نعم بوم سنن نان كار ديما شيرا على مار سلام امي فين دا مي دي لوندا نان بام نان سانارا نعم امي نعم او وري ارا فالا الله نعم على ما هنا نامي نو دو بام نان نعم نعم alma ami ami aka karan ka nyano tan di karan la tay tan ku wal ma ami alla ka akun tira ka sem ba ku ko tan mi je ka si ka ma tan an bi alo ni re bismillah fa mo wori ta tan si jan so nun ko alla ka na si ko tu la ami ndon baba ka mo ngi o tan baba ro sanga do la kon ka tan je compte les dialogues.